دا بنا په مذهب زمون باندې دا ویلای نه اول نصارا پاده خو ځکه دا نصارا او تکفیر شوای دا بیسباتی سلاسطی من القرد مالی نغیب و جگا و النصارا و این لم یسرحو نصارا و اگر چو تصریح ندر کرے بالقرد مالی متغایرہ و قرد مالی متغایرہ و باندی لیکن لذی مغمون یا لکتا ریبانی دا لیکن لذی مغمون یا لکتا لیکن وی باندې لازم مراقبه ده ا قول بین کلمه متغایره ته ولې څه نه خو نه ده په کلمه متغایره او باندې ا قول باندې قول بین کلمه متغایره دا لازم مراقبه ده ولکن لازم هم ځالې دوی لدی منتظمین هما جی دانا چی سیم دا قول بی منتظر قول بی منتظر دوی منتظر لازم راگل بلکہ دوی لدی منتظمین هما جی نزکر دوی تکسیر شو آئے دا او دوی بانی دوی قول بی قدمی متغایرہ لزوم دوی بان دوی لدی اتزام سنگی کرائی دا دوی اتزام دلزوم سدلیل نصاری وید انہم اثبتو الاقانیم سلاسا جگہ چیز دا نصاری لگی جو ساری تی اقانیم سلاسا ہو لگا اقانیم دا اقنوم جمع دا دا اقنوم مانا دا اصل لینہم اثبتو الاقانیم سلاسا جو ساری تی اصول سلاسا ہو لگا سورة سلاسة كوما هي الوجود والعلم والحياة تاسو هي الوجود والعلم والحياة باني برا ورغم لها شيء مروتية تبوريك لأنه أثبتوا الأقانيم سلاسة هي الوجود والعلم والحياة وزعموا أن ذات المقدسة نفس هذه الصفات الثلاثة وزعموا أن ذات المقدسة نفس هذه الصفات الثلاثة لويت ذات المقدسة ذات الباري تعالى اللغة صفات الثلاثة هنا عبارة تدرينة الذين غصبوا ثلاثه اقانيم ويولي وانما سموها الاقانيم لانها اصل الموجودات وانما سموها الاقانيم لانها اصل الموجودات وزعموا أن ذات المقدسة نفس هذه الصفات الثلاثة وإنما سموها الأقانيم لأنها أصل الموجودات لأنهم أثبتوا غير للزوم التزام دليل ذاتي ليس بتلك أصول الثلاثة ولا لا وجود علم ذا الحياة وسموها الأبا والإبن وروح القدس لف نفر مرتب وجود تا أبو وائي علم تا إبن وائي أو حياة تا روح القدس وائي جوي دا قدماء متغيرا التزام قرأي وزعموا أن أقلوم العلم وجدت إذا وجد أقمام أصل دا علم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام دارا منتقل شو إلى ذات باري سلام بدن عيسى عليه السلام وهي التزام دا تغير لكو كونك قدما متغيرا التزامي وكرا نزکا دلیل تکفیر شو ہے فجوز الانفکار والانتقال دیت کل داوائی جی کہ قلوم العلم انتخال شو ہے بدن دیشا کا نزکا دلیل تکفیر شو ہے جائدو بردول انفکار اور انتقال لارا نفکانت زوات متغائر دیو جن دا پانی مسر اصب و وشبی زوات متغائر دیتا کسر بھی دا خدماو متغائرہ و التزام اکرل و ذکر بھی تکویر شوائے دا فکانت زوات متغائرہ وان برطاسو حاشیم بل اقبل حاشیم الوطیتا گولے بیوان نصارا و علم یسریحون الواقل دی فکانت زوات متغائرہ جا تاسو طرف باندې جواب زمو څه ویلو دا دغای ته راځه نو سره او تکلیف خو شو دا بیس بار چې سلاف مین ال قدما ال متغایر نو خو ما بالو سا سما نیا نو څنګه با صفات باری تعالی دا بزای چې په ذات باری تعالی باندې یا صفات بجائے نہیں بلکہ آئندہ اوڈی تجاگہ تراز مسئلہونا شاری دعا شروع کرے وَمَنْ نَصَارَا وَإِلَّمْ سَبِيْهُ نَرَا وَاخْلَا تَفَقَانَ ذَوَاتِ مُتَغَائِرَا قُولِ تَفْرَاشِ جدی جواب قلع سواب رہے دا حیشی عمر باتی ہے نکھا قَوْلُ فَقَانَ ذَوَاتِ مُتَغَائِرَا قوله فکانت ذوات متغایر تلخص الجواب تلخص الجواب جواب خلاصہ ان التکسر انما يتحقق حيث تحقق الانفكاك تکسر انت رہی کہ کم دیکھی با انفقاق موجود ہوئی تلخص الجواب ان تکسر انما يتحقق حيث تحقق الانفقاق جیتا انفقاقی بے عدد تکسر راجی فیلزم على النصارى تکسر القدماء المتغایرا جی بنی لازم راضی تکسور دا قدماء متغائرہ لقولهم بالانفکات ذکر جی وی اکنوم العلم لازالتا بدلن را منفق شوائے دا بدلن دیسا تا منتقل شوائے دا جی انفکات قائل ذکر جی پنیل باندی تکسور دا قدماء متغائرہ و لازم راضی اپیر دی انتظام ہم کئی نوزے کا جو تکفیر شوائے دا لا علی الاشائرہ اشائرہ و باندی تکسور لازم راضی نا لی آدم قولهم بالانفقاق لیکن جو ایزا صفات تباری تعالی چیز ذات کوئی منی بذات تباری تعالی خو متغائر یعنی منفق لذات تباری تعالی نمانی ملی هذا انفقاق را نگای تکسور را نگای لمسر اشعر و دمزب مطابق تکسور دا قدماء و متغایر و لازم را غای نا ملی هذا اصطاف دا اعتراض واری نسول تکر صفات زائد سی لما تکسور دا قدماء و متغایر و لازم را سی و دا ابتال توحید دا بلدا چی بے بشعر دا کفر نسم بی بچی تاکو خواه اتمان یادین زیادتا او حکم نصراو تدریو من اغیر تکفیر وشوالو دا اعتراض دا استدلال دا مصدلو اینیت صفاتو بانده دا دروس پاتو شوالو نا بور اخفرو صحیفو تا تلخص الجواب ان تکسر انما يتحقق حيث تحقق الانفكاك فيلزم على النصارى تكسر القدماء المتغايرة لقولهم بالانفكاك لا على الأشاعرة لعدم قولهم بالانفكاك. ودي كل جملة ودي كل ولقائل أيامنا وشيوة الآن بلغة الآن جواب ومناسب تاتكما جواب أكرا له لما تزلوا اعتراض أو لجول استدلال نتادي جواب في خبر أو كلاتي تعدد وتكسر مدار دا انفكاك باندي دا انفكاك كله تعدد تكسر بغير انفكاك نو بغير تعدد تكسر بي نصرا دا انفكاك قائلة و دي بني نزباني تعدد تكسر رايا ريباني تكسر تعدد قدما متغير ولازم راغب للملتزمين هم دي وزاغوي تكفير خذكا وصوله منغا شاعرا دا انفكاك قائلة نهي منغا شبات باتلا ذات باتلان المغاير يعني منفقة كده ليشي انفكاك لا نظائم تكسور لا نظائم ذلك التكسور تعدد مدار في انفكاك باندي لا بل هذا منذ مذب متابقة يسي فاز بعيد دي منفقني ذات باري تالانا منذ مذب متابقة تعدد دو قدماء و تكسور دو قدماء متغيرا و العظيم راغا نا حتى جكتال التوحيد رأي شيء و زمن مسلق سي شيء باتي دغا ستاسو جواب هو نتاهدي جواب كي تغلى جواب كردا كي تعدد تكسر الكردا جي كي شر تكيبا انفكاك وي انفكاك نهي بي تعدد تكسر بي مونغ انفكاك آئلا نهي مونغ بي تعدد تكسر دا قلون تعالى ولازم لازي نا واس مطريب اعتراس كي كي تغلى خبر آئلا تعدد تكسر با الكردا جي كي كم يكي بسي انفكاك هي انفكاك نو ده بتكسر او تعدد نراجي لما تقولي ده خبر غلط ده لما تقول خايمه انفكاك هو نبي ابي هو تعدد بتكسر بقى ويقال ان يمنع توقف التعدد والتكسر يمنع توقف التعدد والتكسر على التغاير بمعنى جواز الانفكاك قریب ہے قریب ان کے کاف بنوی او تعدد تکسر با تاکو ما خبر ہے کہ تعدد تکسر دا موقوف تا پا ان کے کاف باندے دا خبر ہے غلطا دا للقطع بأن مراتب الاعداد من الواحد والاثنان والثلاثة الى غير ذلكم متعددة متكسر مراتب الاعداد واحد اثنان ثلاثه وغيرها ليك تعدد ليك تكسر تخرى خبر لك انا الانفكاك مشتاق انفكاك مشتاق هذا لا عدد عدد مراتب ليك ليك يوز بدل منفكيكي نعم انفكاك مشتاق تعدد تكسر ده لا اختار انفكاك مشتاق ده ليك ده مراتب ليك ليك بعض اخر اجزاء دي واحد جزء ده اثنين اثنين جزء ده ثلاثة ثلاثة جزء ده أربعة وهكذا الجزء كل من كان انفكاك رازينا وهي كان مراتب الأعداد كان انفكاك استافيزا انفكاك ونفتا فكي التعبير التكسورة اشتاك نفتا اشتاك مدادة انفكاك نفتا التعبير التكسور اشتا اتاكم خبرة شبلك الجواب كي هذه التعبير التكسور فأنت رازيتكم لكي بانفكاك بي او تعالوا تشوف فين كيف انا موقوف ده خبر ده قال بتاع انا تعالوا ما تقولي ربيع خبرك ما تقولي ربيع خبرك ذا كيف تجي فات تبارك تعالى منفقني ذا تبارك تعالى خو متعدد متكسر دي بيا هم ويكا متعدد قدما متغيره تكسر قدما متغيره لازم کبھی چپار با راجی آو دا حبرم پا منتر بانده راجی چه دا قدماو تکفیر چه پا دریو قدماو سرکی گی نو دا اگر چاچه اگر تل اگر یاد قدما منی گل تکفیر با بیا پولی کی گی نا دا کتاب توحید چه لازم را غیر مداد هست دیو جنا چه تا صفات زید مندل دو جادت پسیمی باتی حق بسیمی اینیت تا صفات و مزدر ویدا وزم مسئلہ کو کتاب سو جواب چه رکا نگا بیا ختم اشوالا بورا وطا اول قائل ایمنا توقف تعدد و تکسر على تغایر المانا جواد الانفقاقی للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكسرة تعدوست تكسرت انفكاك نشت مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغاير الكل أي والجزء لا ينفك الكل ذلك هذا دار مته ورو ته کار تاسو باندې چې راځول یاله دا تعدد تکثر تبقو ته انتقال نشته دینه بغیر تعدد تکثر دا دینه که تاسو مراتب الاعداد وکړي او کتل دا موثری سره په تاسو باندې پدې شو دا اے مولانا زره کوای کوم تاسو د صفات متکثر متعدد معنی کنه منفق دي که غیر منفق دي که خو کثیر معنی کنه معنی دا غیر منفق صحیح کنه لکه تاسو چې وایې خو بیا یو معنی کلیر معنی نو خپل قدیم معنی کنه بیا به تر باندې تکثر د قدما او تکثر دا واجب تر باندې لازم راځي او جی سر اتار توحید رضی انسان توحید باتی انسان مطلق و مصبی باتی کی صفات آئے نا اسی و ایدن لا يتصور نزاع من اہل سنة فی کسرت صفات و تعددها کسیر من ای کلد متعدد من ای کلد دیکھ خم سی اختلاف نیست کلد متغیرتا کانت او غیر متغیرہ منفق لیک غیر منفق کومانای کو ډیر کنا او وای منه هم قدیم نشي ځایشي نو تاګي دا پدما ولای دا وبنازي ما راځي او دا تو هیڅ سره منافي نو دې ته څه وی کړه تو هیڅ لازم نه شي دا باطل نو تاسو دا مذهب لري نه هم باطل نو دې هغه په هاتو وی تر دا مذهب هم چې تر څو زید وای دا باطل شنو څه به حق اینیت ایسی پاک اینا دی خطا ریبا دوست پس سکو مو خس جواب در کرا ہوگا نافیزا اگر جواب کلی قائدین سر بیا اوران شو دوست پس موت سلیلو دا استدلال نسلی جواب کرو کنا جگو کم پا اینیت بانی قائم کرلو وی پارا دلیل ہوا دوی پا دعوی تاسو بانی اترازو جو لیلو نو فالاولا ان يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات كيف تعلق ہے متغير غير متغير بات نچوئر کروں خواه انفقاق آدادے میں انفقاق بات میں چلتا ہوں تانسو سی استدلال کی تمہیں خبر آؤ کرا رحبلہ مدعب آنے جی صفات عین دی صفات زائد نہ دی تانسو خلی ایک دلو علا چکتا صفات زائد سی بے بتعدود دا قدماء لازم علا چکتا ادار توحید سرا منافین دا توحید ابتال لازم علا چکتا من طرف انا بدعب دا شی کہ کوئی مولانو محال منافی دا توحید سرا هغه تعدد ده زوات قديمه و ده مهاله منافذ توحيد سره تعدد ده زوات قديمه و ده مو کو ده زوات قديمه و باندې کو نه کړی کنه مو کو زوات صرف یو قديمه و ده تبارک تعالی نور کو زوات کوم نه ده خو صفات ده خو زوات دي نه بلیاو که صفات زائد شي کنه عین نشي نو تعدد قدماو کوم محال دا اغه لازم راځي نه محال کوم دا کوم قدماو دا یاغه قدماو زوات وی نو هو تعالی دا قدماو ټیک دا یو مقابل وکړل او دا زوات قدماو باندې قبول مونږ کړه یو ذات قدیمه اول څه دا صفات قدیمه ساری دا دا تعبیر الاولا سره وکړل ان دې کې خبره اشاره اشاره کوي کیا کا ساری کوم جواب کړی ده کا دا غیر دوم دغه جواب سره تا په درې شي ا لږه کا الاولا ویلا الصواب ویلا نه ا دا غیر دوم دې سره څه کېږي چې دې کې سره ساری جواب کړی غل کا نه فلا یلم قدم الغیر ولا تکسر القدماء دې معنی ودا خلو ولا تکسر ذوات القدیمه ولا تکسر القدماء اي ولا تكسر ذوات القديمه لازم باندې راځي نه هغه منافذ التوحيد سره دې سره د توحيد ابطال راځي کله چې ما چې له هغه استدلال تام نه کول جوړ نه کول ا دې مو دا وو چې نه ویل چې نه تا تاسو مې هغه دا حق پاتې وی چې زیادت کرو دست پا دباری تعالی زائی زیادت باری تعالی نا ختم رہی زیادت باری تعالی نکڑا من پر کیلی نا فلا اولا ان قال المستحیر تعدد ذوات قدیمہ لا ذات و صفات او ان لا یبترا بل تعریف اولا ذاکا نا اچھ جرات وہ نکڑا اشی على القول بکون صفات واجب تل وجود لذاتها لا بنو علی الخاص کی صفات باری تعالی واجب تل وجود لذاتها شکن دوید وجود دا خود دا دوید ذات تا وجن ضروری دا بنو علی ولیک دا سوائی کن بیا تعدد دا واجب الوجود لذاته لازم راضي او دا بحام غطوه سرا منافي دا اجي سر بيتال توحيد لا محالة لازم راضي بل يقال بلکه صفات دا باتا باركي بداسي ويل غواريها تي هي واجبتون هي واجبت الوجود خلالی غیرها بل یقال هي واجبت الوجود ولذاتها نا بلکه واجبت الوجود لا لغیرها دی واجبت الوجود دی دا داسی ذات توجنا آتی آغا دا دوینا غیر دا نا بل لما ليس عينها ولا غيرها دي واجب الوجود دي خلال غيرها وكذا في واجب دي واجب الوجود دي لما وجد أغذاتنا ليس عينها يقول أنه يسر عين دا ولا غيرها أنه دينا غيره هذا غذاته دې صفات سره عین نه ده دې صفات نه غیر هم نه ده صفات د کوم څه انفقاب هم نه لري دا ذات څوک ده دا تعالی لازم به وایي چې دا صفات واجب تر وجود دي خو لذات الله تعالی د ذات تبارک تعالی د وجه نه شدي واجب تر وجود دي د خپل ذات د وجه نه نه حتی کې تعظیم د واجب د ذات کې لازم را دغه وجود ته ضروري ګرځي دا د ذات باری تعالی دا وجه نه آنی ذات اللہ بلی ما لیسا عینہا ولا غیرہا آنی ذات اللہ تعالی و تقدسا و یکون هذا مراد من قالا ولی پشا دیا لکا دیر مولا روز تو سگو رہے بسا سگو رہے تو پشا رہا بھائی بخالی پا مخزی تاری بس دیر والا دوارا ويكون هذا مراد من قال واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته ذا متأخرون من الأشاعرة كتابي لك واجب الوجود لذاته ذا خديدة أو ذا صفاته دي ذا ذا مطلب اذا صفات واجب الوجود دي كانوا دار ذات الله واجب دي افدي ذات الله تعالى واجب دي واجب الوجود لذاته هو الله تعالى الله بخبر واجب لذاته او ذا صفات تبدم دام واجب دي قول ذاتها نه بلکه لذاته ذات الله تعالى يعني ان يعني انها واجبة لذات الواجب تعالى وتقدس واما في نفسها فهي ممكنة صفات تاسو پر نظر سرا خود نفس تو تواخر بے اسری طالبا ممکن دی یا واجب دینا پر نظر سرا ذات کا باری تعالی تواخر بے اسری واجبۃ الوجود دی لیکن دلوی صدور جزاد تباری تعالیٰ جا بل افتراش ہوئے اور ذات تاسو مخیول دا عین کمال اور ذات تباری تعالیٰ نکم شاید چھے صادر بل افتراش اگا واجب الوجود بھی لذلك ذا صفات واجب الوجود لیکن ذات اللہ تعالیٰ اولا استحالت پی قدم الممکن اس چھے صفات تباری تعالیٰ تعالیٰ واجب الوجود شفلو نو قدیم بھی ہوا اس کا نا مجھے صفات و قدامت دا محال نہ دا خواہ ذکا سر دن چھ ممکن دی بیا چھ واجب تیر وجود چھولو دی وجہ نا قدیم چھولو مجھے دا قدامت محال نہ محال قدامت تا اگا چھاوی تی اگا محال قدامت تا اغا ممکن وی چا اغا قائم بذاتی ہی چا اغا قائم بذاتی ہی تا دا سی ممکن قدامت سا دا محال ذکر بیا تعدد دا ذوات قدیمہ و لازمہ راضی صفات بدلہ خود دا سی ممکن کرنا چا قائم بذاتی ہاں نہیں دی بلکہ قائم بذاتی اللہ ہے تعالیٰ دی تو تعدد دا ذوات قدیمہ و لازم راضی نا ولا استحالة في قدم الممكن اذا كان قائما بذات القديم اجي قائم بها ذات قديم شرع وي واجبا به او واجب به بوجد ذات قديم نشا ذات باري تعالى غير منفصل غير منفصل انا اوهو وليس كل قديم وليس كل قديم الها هر قديم اله نبي کم قدیم با الہ وی تب قائم بالغیر وی نو سا صفات قدیم شروع کرنا تو قائم بالغیر وی کرنا کم قدیم تو قائم بالغیر وی اگر الہ نہیں سکتے گا الہ کم قدیم جو وی تب قائم بالذات وی نو صفات قدیم شروع کرنا تو تعدد آلیہ و لازم نہ رازی حتی کہ کار توحید لازم راز شروع حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة لكن ينبغي أن يقال ويا فدا أجر شيء فممكن قائم بذات الله تعالى لذا قدامت أجر شيء محال نذك صفات و قدامت اگر جی محال صفات باری تعالیٰ قدیم دی ادی وجہ تعدد آلیہ لازم نہ رہ جاتا وکړه چې دا شفاعت کو قائم بالغیر دی او قدیم قائم بالغیر الہ جوړی دی نه نکته دا ذات په کلام قدیمه صفات په کلام قدیمه دی خو بیا چې تاسو تقریر کوئ ګر نو یو خپل تقریر کې وای دا څه نو وایي چې قدما مثلا اتو دی لا نه دی کا څه بناوي اتو یا نه او صفات یو ذات باری تعالی نه اتو صفات یو ذات باری تعالی کنه څه ګور قدیم دی خو انت څه پیدا شو وای نه تاسو ګورې بس قدیم ذات باری تعالی لا صفات باری تعالی کې بارک به دی نظر بچوي چې هغه به نو قدما او اخلاقو کې اگر ته قدیم دی کنه خدا مې بچوي کنه ځکه کتا سوای صفات باری تعالی قدیم دی نزل داسې نیمه چا بونی ری زین دی طرف ته لافی غا صدا صفات زواد دیو قدیم هما دی قائم بی ذات دی هم شدی قدیم دی او دا غلط خبره نو بونی دا نو غلط دی اکی نه بچکولو دا فارا با نو تا خود آسنو آئیو خا آجی ذات وارا صفات او وارا صفات دا قدیم دا سبوه بس قدیم ذات باری تالا دا بولو تا لیکن ينبغي ان يقال ان الله تعالى قديم بذاته موصوف بصفاته ولا يطلق القول بالقدماء لا بنو اي قدماء اتدي لا تدي نها دي اگر مثلا خود ذكر ات شي او صفات يذات باري تعالى نها ات صفات ذات لا باري تعالى فلا سبواي نو كي تكي شو بنيريا پر دا غلط عقيده کي پرينوي تګل ټول زواد کې او دیسه پدی ما دا څه نه صفات قدیم دي خو زواد نه دي صفات قدیم دي خو قائم به ذات حال دي بلکې قائم به ذات د باری تعالی سره او الہ کوم قدیم جوړی کی تعالی وا چې قائم به ذات وی قائم به غیر وی نه هغه صفات ذات باری تعالی نه هغه الہ صفات الہ دلې شي نه نو دوی د قدامت توجه نه تعدد د الہ لازم نه راځي دی قدامت منافی د توحید سره نشو دی قدامت توجه نه تا توحید لازم را نه غای اگر چې زاید دی مری از زیادت پاز صفات ثابت وی عین نه نه نو مو ته یو دا وه چې صفات عین دي دا ثابت شي نه ولا یکلک وال قول بل قدما الی الله یلا با الوهم الا ان کل منها قائم بذاته موصوف بصفات الالوهیات ولشعوبة هذا المقام او يا فلا كان اخذ هذه صفات ذا مقام لكن هذا غير سخط غير سخط ولتعليمات شو استاسو ورا متجراو دا اشتدلال تجراو استاسو قتلو في وزا صفات باري تعالى متعدد دي متكسر دي نو حادث نشی که دلی از که خدای محل پا ده حوادیسو ندا قدیم چه ورطوائی و تعدود ده خودما ورطو لازم رازی اما تدر ادارتو هیچ سر منافی کنا مقام سخت اخا نولی صعوبت هذا المقام ذهبت المعتدل والفلاسف الى نفی صفات فلاسفه مطلب خدای پا ده صفات نشتا بار بار مزه دې دا مطلب پدې ده کنه دې وایي چې راځه د پاره صفات نشته کوم چې باندې څور پاره دې وایي دا صفات دي عین دي په دې معنی سره چې څو اثر دې باندې صفات مرتب کوي هغه خود بذات دې باندې باندې مرتب ګرځي اول کرامي آئے گا نہ فی قدمها کرامي وایي صفات تا فقدم نه نشدي حدیث کې دا چې تاسو د قدمه او چې منافي له توحید دا لازم راشي نه تاسو اشعره ها دې د مجبور شولې ښه چې دا هم ویل چې یا لا هو ولا اگر هو صفات ثاني او دا صفات داسي دي چې نه دا ته باید نه سره عین دي ولې دا ته باید سره نه دا ان دا ته باید نه من پکې دي نه د تعلق د قدیم بلازم راشي قدمه او خود متغیره و نه متغیره و نه او منافی د توحید سره تعبیر د قدما او متغیره و دا همون د صفات متغیر نه مانی مون فکر نه مونږه تبارک تعالی نه ولا خیر الا نفی غیریتها و علیتها لا خلاصو فانقلبا لبنخوکی دینا بتاسو علیتی وایی